Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejder. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighederne til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd, gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16. Jeg læste bare en artikel om, at der mangler organdonorer. Oh. Der mangler det hele taget organer. Men ja. Der er to muligheder. Den ene mulighed er, at man kan, hvis man har pengene, tage til Indien og betale en familie. Ikke særlig mange penge i virkeligheden. Og så kan man få et lille barns eller man et ældre barns. Man kan også betale en mellemmand, som så får nogle andre folk til at gå ud og fange en. Ja, det er næsten nemmere at tage derned selv og gøre. Men det kan man selvfølgelig også hænde på, hvor spændingsagtig man er. Ikke? Frostkæden for nyeren, hvis det er en nyer, skal også helst være ubrudt. Ja. For det er så kedeligt at få sådan en optøet fyr. Ja. Og jeg har engang faktisk været igennem sådan en donationsundersøgelse, ikke? Ja. Fordi min storebror skulle have en ny nyre. Og der kunne man godt spare en enkelt stavelse på den sætning. Ja, det ved jeg, det er godt. Men min storebror skulle have en nyre, og det var ikke nødvendigvis ny, for jeg havde brugt dem lidt. Ja. Du har ikke sparet på nyren, lad mig sige på det. Der har været, men der kan man jo også godt op sige, at de nyere har sagt, men der har været igennem noget. Det har der været rundt om blokken, ikke? Så, der har der været flere gange, hvor, om jeg så må sige, den selv har været i udlandet. Ja, uden at jeg egentlig var klar over det. Ja. Og der kan man sige, at det havde der været en god nyre at få. Ja. Det, der var problemet, det var, at venerne, som gik fra mine nyre, de var lidt for korte, så jeg kunne ikke rigtig lappe sig sammen. Du har korte vener. Der har jeg jo altid fået at vide, at jeg har nogle utroligt lange vener. Men det er jo ikke størrelsen, hvad det er at gøre sådan på nyrene. Man siger jo om små mænd, at de har utrolig lange vener fra nyrene, ikke? Nye vener. Eller, ja. Ja. Og så vil jeg bare sige... Men jeg siger også, at man kan ikke lære nyere vener, gamle tricks. Og man kan ikke puste en nyere vene, uden at samtidig have sten i munden. Og spredte sten, ben. Nyere grus og spredte ben. Men det, du ville hen til, og som jeg synes var en god vej, det var, at folk skulle tage at ryste op nogle organer. Ikke nødvendigvis... Efter de er døde, fordi det er også mange. Hvorfor vente? Ja, man kan jo hjælpe ind. Det er bare at sige, at hvis man ikke vil af med en, så skal man ikke gøre det. Man skal bare tage stilling til det, og det synes jeg er ret vigtigt. Man har jo i Sverige indført det der med, at man skal sige, at man ikke vil. Ja. Det synes jeg måske er en lidt nem måde at gøre det på. Fordi så, det er ligesom at sige til alle fagforeninger, at du er medlem, medmindre du ikke vil. Ja. Der synes jeg, at det måske er fair nok at sige, at folk selv melder til. Ja, men problemet er... Men man gør det jo ikke rigtigt. Ja, der er rigtig mange, der ikke gør det. Gud står, at det nu er blevet meget nemt at gøre det. Ja. Fordi du kan gå ind på internet, og det tager... Jeg har selv gjort det. Mm. Det tager under 2 minutter at donere hele bakken. Ja. Og der er nogen, der siger, at jeg vil tage af med mine hornhinder. Og sådan, jeg vil ikke have andre folk gå rundt og kigge ud i mine øjne. Det synes jeg virker. Det har jeg personligt ikke nogen problemer med. Hvis jeg har det værre ved, at nogen fik min hånd. Hvis jeg kunne få Claus Pag, eller det er for nemt at sige, hvis jeg kunne få Anne Dorte Michelsens øjne, eller Jørgen Leths øjne, så vil jeg bare vide, at de øjne har set ting, som man ikke anede eksisterede. Jeg vil hellere have Anne Dorte Michelsens pande. Maria Bramsens, vil du det? Ja, det vil jeg gerne. Det vil vildt nok få hendes pandelap, så vil man bare have fire. Så vil man tænke fine tanker. Ja, hele tiden. Og så vil man tage rundt med venter på far. Tænk på din far, eller din pande har været på venter på far. På tur med venter på far. Ja, er det ikke vildt? Jeg har ikke fået den endnu. Men noget andet er, jeg tror, at Anne Dorte Michelsen for eksempel, ikke for, at nu skal det handle om hende, men jeg bare, hende kunne jeg sagtens forestille mig at have doneret sine organer. Det tror jeg da også. Fordi der er mennesker, som gør det, og så er der folk, som ikke gør. Jeg tror, at Anne Dorte, hun er dem, der siger, at hvis folk har brug for dem, så skal det have dem. Og jeg synes personligt, at folk, de skal donere dem, men det er jo op til folk selv at tage stilling. Jeg vil bare sige, at det er bedre at tage stilling, ikke at tage stilling. Ja, og det er så ærgerligt at sidde der, og så har man kørt ind i en pæl, og så har man ikke fået udfyldt kortet, og så går de organer spild, hvis man nu gerne vil give dem, ikke? Ja, og hvis man ikke vil, så skal man også sige det. Absolut. Altså, så er det bare, jamen, så har man taget stilling til det, og så har man gjort det. Men jeg tror bare, der er rigtig mange, der synes, det er en god idé. Og især, hvis man nu kender nogen, der har været ude for noget og har fået et organ, så er jeg helt sikker på, at man ændrer holdning til. Eller når der har været et program i fjernsynet, og det var, jeg kom faktisk i tanke om, at der var et fjernsynsprogram sidste år, med en ung knægt på en 18, eller en ung knægt, en ung mand. Paradise på Hotel, 18, nej, ja, 18, de, altså, de havde slet ikke rigtig nogen hjerner. Nej, og der tænkte man, der havde de jo taget stilling, kan ja, man sige. Ja, det skal jeg love for. Ja. Og yes, godt, det var nu ikke det, jeg vil sige. Det var en anden meget tragisk dokumentar med en anden, der døde. Det er ligegyldigt. Nej, det er selvfølgelig ikke ligegyldigt. Altså, men der væltede det jo ind til donorregisteret med folk, der tilmeldte sig. Ja. Og så siger jeg bare, det var bare godt med en lille huskekage, og så sige, tag stilling. Man behøver, hvis man ikke har lyst, skal man jo ikke. Men nej, hvis man har lyst, så skal man, ikke? Det er så rigtigt, Anders. Det er så rigtigt. Og det er det, jeg tror, at godt, du siger det, fordi de lytter, vi har. Hvis der stadig bliver tilbage. De kloge lytter, nu tager de stilling. De vil tage stilling. Ja. Måske har de allerede. Måske 10 af dem bare har gjort ja. Det, så er der 10 nye på vej. Ja, det er faktisk rigtigt. Karup. Ja. Godt, så vi spiller et stykke musik og siger velkommen til dagens program. Åh, oh, det er jo et Duffy, det skulle vi jo ikke høre, skulle vi? Ej, nej, nej, nej. Nej, for satan. Nej, vi, ej, oh, vi skal ikke, fordi vi noget. Nej, det har vi sådan set ikke noget imod. Har vi det? Nej, vi har ikke noget imod Duffy, men nu gik det bare meget stærkt lige pludselig. Ikke? Og jeg vil da godt lige bede om... Anders har set det, den næste CD. Ja, og hvis du vil sød og tage nummer 3, bare lige for at starte med det stille og roligt. Katie Tunstall. Også fordi, at Nina... Nej, det er min CD. Anders' CD. Undskyld. Nej, nu går det helt galt, Sten. Jamen, der kunne vi selvfølgelig også... Nej, den ligger i CD 2. Skat, den ligger i den anden. Pas, mand. Ikke, rolig, ingen stress. Den sidder i CD 2. Så skal du grounde. Den sidder i CD 2. Hold dig selv på hånden, Sten. Kære lytter. Det er vores tekniker. Det er vores tekniker, Sten Svendsen, Disco Svendsen. Han blev lige stresset. Han har altså også sendt alle programmer siden i mandags klokken 06. Der er vinterferie, så der er selvfølgelig ikke noget at sige til. Sådan. Det er også nummer 1, du har taget. Det er også fint. Du skal have nummer 3. Nummer 3. Katie Tunstall fra Skotland. Gone to the Dogs. Sådan. Velkommen til De Sorte Spejdere. Nu uden organer. Direkte på P3. Katie Tunstall. Ej, hun er god, og hun er dejlig. Og fra Skotland. Mm. Kære lytter. Jeg lytter. I går snakkede vi meget om Grønland og Bornholm. Ja. Her i to danske landsdele, kan man vel sige. Ja, det ene dansk, det andet er jo strengt grønlandsk, men stadig under samme krone. Eller rigsfællesskabet, ikke? Og samme forsvar. Vores Commonwealth er vel egentlig rigsfællesskabet? Det er vel rigsfællesskabet? Vores riges arme strækker sig fra Kap det Gode Håb og til Ertholmene. Tænk, hvis vi aldrig nogensinde havde solgt St. Thomas. Så kunne vi have taget derned og fået frikadeller og leverpostej. Og Guldkysten. Ja, Guldkysten. Og Zanzibar, som vi aldrig har ejet, men det er vel ikke for sent. Må jeg sige noget? Hvorfor har Danmark aldrig gjort krav på Antarktis? Det er fordi, at når russerne tager dig op, eller ned, syd. Eller hen, ikke? Ja, når vi der... Norge har en tredjedel, siger dronning Mauds land, fordi at, du ved, Amundsen fedtede rundt dernede og ydmygede jo den største gentleman i verdenshistorien. Men lad det nu ligge. Hvorfor har vi ikke gjort krav på noget Antarktis? Jamen, jeg tror, har det ikke noget at gøre med, fordi så kommer russerne, og så har de en maskine, der er lidt, eller en sop, en jo, et eller andet. Men det var meget enkelt. Så kan de sætte et flag ned over vandet, så det bare... til jer. Fuck, det nå, var, det var Nordpolen, der har du ret i, ja. Ja, men det kunne de også bare... på at gøre lidt sydpå, eller på den anden side af Nordpolen. Det så være... De der to, der friede til hinanden, da skibet gik ned i Antarktis, ikke? Hvis de i stedet for kun har øje for hinanden, bare lige havde sat et lille flag ind... Ja. Hvor det handlede om. Så strøget lavkastflag ud. Det gad man ikke. Men du var midt i noget med hensyn til Grønland. Det er rigtigt, vi havde en form for oprydning efter et parti i Folketinget, som jo havde fundet det morsomt igen at skulle ydmyge en minoritet. Den her gang var det så grønlænderne. Nu, så løb det lidt af med os. Ja, men nu er det jo så åbenbart bornholmerne, som har lagt sig ud med os. Problemet er jo med minoriteter, at man nogle gange skal være det varsom. Ja. Snak lidt, så finder jeg en slag. Der sker det, at i forberedelsen, vi møder jo ind i går omkring ved 6:30 tiden om morgenen for at planlægge indslag til det her program. Mm. Et af de indslag, og det er jo ikke for at placere aben på dine skulder, Anders, men noget af det, du bringer med i går, er jo citater fra en hjemmeside, fordi du har lige overstået et besøg på den skønne ferieø Bornholm. Bornholmske. Og der har du stillet bekendtskab med en Krampus hjemmeside, hvor man udveksler tjenester og varer. Blandt andet dyr. Jeg kan lige frit sige, går der er en, der sælger møg sælges. Møg sælges. Og jeg så tror, der er en stor hestemøg. Så er der en, der kan... Nej, møg gratis. Ja, gratis møg afhent. Møg til afhent. Præcis. Og så var der en, der skrev, er det rigtigt møg? Ja, det er rigtigt møg, skrev sælger så. Ja, og så også en anden, der sagde, er det rigtigt gratis? Ja, det er rigtigt gratis møg. Og det er den skepsis, som gør, at det ja, kommunikation, ikke? Så sker der hverken værre eller bedre, at på Bornholms Radio, P4 i morges, det er regionalradioen derovre, der ved ikke, om han har misforstået scenariet. Det er vores to tidligere gode kollegaer, Kjell Olesen og Sten Kure, Sten Kure kan jeg gode historier om fra gamle dage, men dem kan vi da lægge til en anden dag. Vi stiller om til Bornholms Radio. Her fra i morges. Ja, og sådan her lød det i morges. Nej, undskyld, Sten. Oh. Det er jo kejsertif, den skal vi ikke have. Vi skulle bare have det der klip, der hedder Bornholmerne ved at hævn. Du skal trykke på ting. Nej, vi har lagt den op der. Okay, jeg siger nu lige til lytterne, at det er... Ja, så lad os prøve. C.V. Jørgensen, lidt til og meget mere, som vi jo hørte første gang i... Men ikke i tvivl om, at det er Bornholm. Og ved du hvad, jeg er glad for ved Bornholms Radio? Det er, at man ansætter folk, lokal. Der mestrer den lokale dialekt. Ja, og det er ikke for at være arrogant eller noget. Nej. Men jeg synes, det er mærkeligt, når jeg hører P4 Østjylland, eller Nordjylland, eller hvad de nu hedder derovre efter amterne er blevet lagt sammen. Ja. Det er, at jeg skal høre en, der siger sådan her, ja, så ude ved Tils, der er der et trafikuheld, altså. Jeg ved ikke rigtig, hvad der sker derude, men der er i hvert fald fin alternativ rutsvin, hvis du har længe ting, der kører derud. Ikke? Sådan gør man ikke. Det hænger, nej, men her eller i København, på Københavns Radio, som er DR's regionalradio i København, det hedder DR København, der er det jævnligt jyder, der sidder der, og det er bare... Ja, yeah, det er jo ikke, fordi jyder ikke må være i radioen. Der er rigtigt af dem her. Der er også rigtigt med københavner, vi har. Ja, men vi er så for forstedene. Ja, bundrøve. Men det gode ved Bornholm, det er, at der har man altså sagt, eller også er det simpelthen, fordi man ikke kan forandre derovre. Det er også fordi, at jævnstammen trækker. Man kan sige, at den anden vært, det er en kurer, som kommer om lidt. Han er i hvert fald ikke fra Bornholm, men hans problem er, han tog det over. Og tænkte, jeg tager dig lige på måneder her. Han kommer aldrig et tilbage igen. Hvorfor? Det er fordi gisner Bornholm... man jo stadig om. Jamen, det gør noget ved en. Men lad os vende tilbage til... Også fordi Bornholm i disse uger jo virkelig vrimler med mennesker, og det er fedt, at det lokale erhvervsliv har valgt at sige, ved I hvad? Vi takker turisterne for at komme over ved at holde åben. C.V. Jørgensen, lidt til og meget mere, som vi jo hørte første gang i filmen Mig og Charlie. Har du husket at sige, at det er den 13. februar? Ja. Jeg kom lige i tvivl. Ja, det var tavs. Ved du hvad, vi er vrede. Vi er fornærmet. Vi er stødt på manchetten, er vi. Ja. Og når... Det er jo far og søn, kan man sige. Ikke? Ja, der er en rollefordeling i det her program, som jo ikke er... Den er ikke... Jeg vil ikke sige, den er uoriginal, men den er gennembrød, hvor man har den lidt unge frække og sådan lidt ældre. Ældre. Adstad, der kan huske mig og Charlie. Præcis. Og vi siger vi, så er det ikke dig og mig. Nej. Nej, her taler vi på alle bornholmernes vegne. Ja. Faktisk. Ja. Simpelthen. Fordi at... Udsat for chikane og nedgjørelse og... Lavhumor, lavkagekomik. Ja, føj da føj. På det groveste. Og vi henviser jo... Det handler om, det er jo de to gange, Anders. Det var 5:35. Jamen, jeg ved godt, vi skal det var, at hvis man skal tale om, hvem der bliver slæbt ind i det her indslag, og hvem der går ind i det med åbne øjne, så tror jeg, at min favorit i det her indslag, det er jo sådan lidt... Det er John. Det er John, ikke? Som jo er den ældre. Ja. Som jo... Farmand. Ja. Hvor den unge hedsporer, han har da fundet noget at leve for der. Okay. Men knøsen prøver, ikke? Ja. De sorte spejdere i B3, det er det lille program, der bliver sendt til... Ja, vi sender vel til flere, gør vi ikke? Også. Som ellers i sjov. Som ellers er sjov, men i går... Det, eller også sker der simpelthen det, at Sten han oversætter alt, hvad far siger. Men det kan vi... Var de efter os, var de? Nå. Og de var faktisk efter det, der hedder Bornholmermarked.dk, som jo, tror jeg, rigtig mange bornholmere klikker ind på og handler på. Der er i hvert fald 1,5 millioner, der har været ingen at se på sin januar 2007. Lad os lige høre, hvad den gode Anders Breinholtz sagde her i... Så kommer indslaget så. Okay, det skulle vi nok have hørt inden, for nu hører vi os selv. Nej, for det tror jeg, ryger været sød at klippe væk. Velkommen til dagens udgave af Sort Spejl. Det bliver et fandme godt program i dag. Jeg vil godt læse op chatvis, som man siger, ud over programmet. Ja. Fra en hjemmeside, som er sådan en krammermarkedsside, hvor at almindelige mennesker... De jeg har netop fået taget det forkerte klip, for jeg ved. Men det er altså godt klip. Altså, Bornholmer Hævn. Undskyld. Bornholmerne vil have hævn, er det ikke det? Nej, når det er her. Det er et forkert klip. Det var også kun 3:23. Nu er der noget at grine af på Bornholm til gengæld. Og C.V. Jørgensen, okay. Til og meget mere, vi tager den igen. Som vi hørte første gang i filmen Mig og Charlie. Ja. Har du husket at sige, at det er den 13. februar? Det sjove er jo her, at nu kan man jo, fordi man har hørt lidt af det, så kan man sidde og gætte med og sige, hvad siger han om lidt? Hvad tror du, han siger nu, Anders? Jeg tror, han siger you. Jeg kom lige i tvivl. Ja, det var tavs. Ved du hvad, vi er vrede. Vi er fornærmet. Vi er stødt på manchetten, er vi. Ja. Og når vi siger vi, så er det ikke dig og mig. Nej. Nej, her taler vi om alle Bornholmers vegne. Ja. Faktisk. Ja. Simpelthen. Fordi at... Udsat for chikane og nedgjørelse og... Lavhumor, lavkagekomik. Ja, føj da føj. På det groveste. Og vi henviser jo... Det handler om, det er jo de to gange Anders, de sorte spejdere i B3. Ja. Det er det lille program, der bliver sendt til... Ja, vi sender vel til flere, gør vi ikke? Også. Som ellers i sjov. Som ellers er sjov, men i går var de efter os, var de. Nå. Og de var faktisk efter det, der hedder Bornholmermarked.dk, som jo, tror jeg. 1,5 million. Bornholmer kigger klubben på og handler på. Der er i hvert fald 1,5 million, der har været ingen at se på sin januar 2007. Lad os lige høre, hvad den gode Anders Breinholst sagde her i går på P3. Holst. Ah, ja, ja. Det kan de faktisk kun tillade sig, hva'? Åh, hvor er det strengt. Jeg ved ikke, hvad er det så? Der læste vi op med noget, ja. Noget med møg. Ja. Det var møg. Ja. Jeg festede mig meget ved den der hundandrikken. Ja. Åh, nej, det gør altså ondt. Det gør ondt helt ind i ens bornholmske sjæl. Ja. Stenkure for fanden. Stenkure, du er ikke mere for Bornholm. Du er jo ikke for Bornholm. Du er bare låst inden derovre. Du er the gimp i Pulp Fiction, der ligger låst nede i kisten, og så er du hængt op i loftet med en tomat i munden. Du kommer aldrig væk derfra, min ven. Og det er rigtig dejligt. Og du, men Bornholmer, det bliver du sgu ikke, gammel dreng. Men det er for meget yder. Ved du, hvad vi gør? Nej. Det her holder ikke. Og vi gør jo det. Den gode Anders Lund Madsen har jo hus i Vang. Ja. Jeg har været meget om. Adressen er? Simpelthen, det sælger vi på Bornholmermarkedet. Ja, det sælger vi på Bornholmermarkedet. Og jeg ved ikke, det er jo så inden for tiden at lave en fatva, eller også går vi i jihad eller et eller andet. Ved du, hvad vi gør? Nej. Næste gang Anders Lund Madsen, han tager Bornholmstrafikken over, ja. Så har vi jo et snilt net af meddelere, ja. Som vil fortælle, når han kommer. Ja. Så når han kommer op til Vang for at nyde udsigten fra badekarret, som han har snakket meget om, så dukker vi op. Ja. Så hælder vi simpelthen lenskår rapsolie ud over ham. Det kunne vi, ja. Så kører vi ham til brusen i Hasle, det er nærmest. Ja. Og så kører vi op til kyllingslagteriet. Ja. Og så tager vi alle de fjer, der er til års fra Bornholmerhanerne, ruller ham ind i det. Simpelthen. Og så retur. Ja. Så er det slut. Og hvis han skulle tage flyet, for eksempel. Vi kunne afsluge ham med en røget sil. Det kunne vi også. Og hvis han tager flyet over, ja. Så har jeg et meddelernet op på biblioteket, hvor han er flittig kunde. Nå. Og hvor han har lånerkort til Rønne Bibliotek. Jamen, det havde jeg ikke regnet med, skulle jeg. I hvert fald ved en enkelt lejlighed, fordi han skyldte 6.500 på en bog, han ikke havde afleveret. Nej. Han kan ikke holde sig. Så løber de tydeligvis. Nej, så hamrer vi ham der. Ja. Simpelthen altså. Simpelthen. Lenskov og Lia, fjerde forborn, Purple Tree. Og eventuelt smule. Den tager vi lige igen. Fordi, tak til Born Purple Tree. Ved en enkelt lejlighed, fordi han skyldte 6.500 på en bog, han ikke havde afleveret. Ja. Nej. Han kan ikke holde sig væk fra det bibliotek. Nej. Så hamrer vi ham der. Ja. Og så. Simpelthen altså. Simpelthen. Lenskov og Lia, fjerde forborn, Purple Tree. Og eventuelt smuslag. Kan vi klippe det ud og bruge det resten af dagen? Jeg har faktisk ikke klippet nu. Så er det mere? Ja. Ej. Sådan der, ikke? Ej, der er mere, Anders. Ej, jeg tror ikke. Her der. Ja. Det er så nogle slemme drenge, de to. Så er der ingen grund til at være mere. Jeg ved ikke hvorfor. Det, der er det interessante her, ikke? Jo. Det, hvis vi skal ud af det her. Ja. Det er jo, at... hvorfor skal det gå ud over mig? Ja, for det var mig, der læste det op. Men der vil jeg da sige... Ej, alle for en for alle. Der må jeg sige, ja. Vi står sammen. Men nu har vi netop fået en mail fra Sten Kure, der skriver, hans far var bornholmer, jeg er halv bornholmer. Hold nu op med at lyve. Den går måske over i Rønne, ja. Men den nede på Gustavs. Men den jeg fortælle altså en god historie om Sten Kure, fordi det undrer mig lidt, han laver morgenradio. Og det kan jeg godt sige det her, fordi at, jeg tror godt, at Alba Bornholm en morgen tænkte, han var der. Ja. Morgen efter var han der ikke. Det er sådan, at i små lokalsamfund, som Bornholm jo også er, selvom der bor en 40.000 mennesker. Der bor 40.000. Så er det lidt lokalt på mange områder, ikke? Det er jo nø. Ja, og man kan ikke rigtig komme væk, og så tror jeg, man får lidt økugler, ikke? Nogle gange. Sådan som jeg husker det, og det er muligt, at Sten Kure, han vil rette mig senere, men det men Sten Kure laver noget om Halloween, et indslag i Godmorgen-programmet derovre, ikke? Mm-hmm. På Bornholm. Og siger bare, det er jo BR, og det er frit oversat nu, jeg kan ikke huske det. Citeret efter hukommelsen. Ja, tak. Og så siger han noget med, at Halloween er jo bare lavet for BR's skyld, så de kan sælge noget mere. Problemet er lidt, at formanden for Rønne Handelsstadsforening, det er også ham, der ejer BR. Ah. Og selvom man er lige uafhængig i Danmarks Radio, så skal man ikke rigtig lægge sig ud med Handelsstadsforeningen. Nej. Så Sten bliver præget på skulderen, og programchefen siger, Sten, kør lige lidt ned i tempo. Vi har fået det opkald for fedt og bier. Han siger, at du skal slappe af. Okay, fint nok. Så laver Sten lidt senere, inden for en kort periode, et indslag om, hvordan landbruget egentlig behandler deres grise. Ja. Problemet er bare, at der er en forholdsvis stor svineproduktion på Bornholm. Det er korrekt. Og formanden for en af de rigtig vigtige landbrugsforeninger, han bor så på Bornholm. Og så lavede Sten ikke morgenradio i et godt stykke tid derefter. Ikke at jeg siger, at DR ligger under for lokal pres. Det kan jeg forestille. Det tror jeg bestemt ikke. Men det er da godt at høre, at han er tilbage på morgenradioen, for Sten Kure er en god dreng. Det er han, og jeg vil også godt benytte lejligheden til at sige undskyld til Bornholm. Ikke fordi jeg er bange for rapsolie fra Lenskov. Det var Lenskov. En dejlig rapsolie, koldt presset, vidunderlig rapsolie, 29 kroner flasken i Superbrusen, eller fjer fra Born Poultry, og det var Born Poultry. I Hasle. I Hasle. Og jeg kan det sige, er det med hanekyllingerne. Og ham gubsakkeren, hvad hedder han, Happengutten, hvad hedder han, ham som var... Kold Mølle? Nej, hvad hedder han, ham der var havgus, kaptajn havgus? Kaptajn. Det er gang til sådan noget missil. Ja, jamen, jeg har jo selv været dommer til missil i sommer. Og nu kan jeg, det er jo det er Dr. Martinus. Nej, hvad hedder han? Anders, for fanden. Nu stopper vi. Ja. Det er jo, hvad hedder han, Nautilus? Kongen Neptun. Der Kongen var Neptun, der. Han har arbejdet der. Jeg kan huske, vi satte ham af. Ja. Men det er en anden historie, og nu skal vi vist også... Jeg vil bare sige undskyld, og vi har jo også en undskyldning klar. Ja. Til Bornholm. Til Bornholm, fordi at... Den kommer her. Det er jo blevet moderne undskyld over for folk, og jeg vil også godt være med. Jeg vil, Anders... Og jeg vil også godt sige undskyld på vegne af Sten Kure. Formanden for Handelsstadsforeningen var Isenkrammer, skriver han. Fejl på fejl. Men det er jeg selvfølgelig ked af. Men Hvorfor var det så, du ikke skulle have morgenhavn, Sten? Men vi... Jeg vil sgu bare ikke rulles i fjer fra Born Poultry og døbes i olie fra Lenskov. Du behøver sikkert sige det mere, for at høre. Lenskov-olie, fjer fra Born Poultry. Tak til... Lenskov-olie, fjer fra Born Poultry. Det er nogle vidunderlige produkter. De sorte spejdere på B3, præsenteret af... Lenskov-olie, fjer fra Born Poultry. vi vil godt til undskyld. Jeg vil godt til undskyld, hvis det er en kur. Det her skal ikke være sådan en lang ongoing. Der er en krig, DR kan kæmpe mod TV2. Ja, men og internt må vi fandme ikke begynde at... Vi skal holde sammen. Ja, vi er jo én kraft. Så derfor, her kommer båndet, bliver knyttet igen til Bornholm. Undskyldningen for de sorte spejdere, præsenteret af... Lenskov-olie, fjer fra Born Poultry. Kaiser Chiefs og I Predict a Riot. Kaiser Chiefs spiller på Danmarks smukkeste festival den anden weekend i august. Ja, hvis man sidder og har fået lyst til at donere organer, skal man jo altså også lige have at vide, at det er på sundhed.dk, at man går ind, og så trykker man under borger. Og så den 5. april, var det ikke det, der stod? Der er det donordag. Der er donordag. Officielt donordag. Vi det vil sige, at alle skifter organer. Ja. Hvis man er med i det her, så tager man altså ind, for der er sådan nogle samme steder. Ligesom hvis man er på en færge, så er sådan noget rød musterstation, blå musterstation. På samme måde er der forskellige boligkvarterer. Så går man ned, så bytter man organer. Hvad vil du allerhelst have for mig? Jeg vil helst have din lever. Det tror jeg ikke, du vil. Jo, jeg tror, du har en smuk lever. Ja. Jeg må også have din 12-fingertarm. Men det var mest til at have til at stå. Nej, må jeg sige noget? Jeg så noget på kanal 4 her forleden. Ja? TV, ikke? Hvor at det var et engelsk dokusåpprogram om folk, der havde alle mulige problemer. De var blevet slået som børn og misbrugt og havde lortekærester. Alt muligt sindssygt, ikke? På en gang? Så var de på sådan et wellness-spacecenter i Tyrkiet, hvor de så alle sammen fik et lavement. Og så stod de så rode i hinandens afføring og tog billeder af det på mobiltelefonen. Ud fra det kunne de se, hvilken barndom de havde haft. Det var sat på crazy banana shit. Virkelig. Jeg glæder mig til, at det kommer på dansk. I øvrigt, De Sorte Spejders programoversigt præsenteret af... Lenskov-olie, fjer fra Born Poultry. I dag i programmet har vi valgt at køre undskyldningstema. Vi har allerede berørt det lidt med undskyldning til Bornholm. Så er der nyt fra The Storm. Ja, de har været i avisen igen. Ja, tror jeg. Det er ikke helt så meget som det, der hedder First Wave. Jeg vil sige, at Second Wave i den store, anlagte markedsføringsplan af The Storm, ja, den er har ikke taget en drejning, vi ikke havde set komme. Nej, men som jeg heller ikke strengt troede, de selv havde set komme. Det tror jeg egentlig heller ikke selv. Men det gør den ikke mindre underholdt. Nej. Så er der Sony Ericssons iPhone-dræber. Er det ikke en overligger fra i går? Jo. Men den er god at have. Vi snakker for den om er der i stadig. Går. Den truer I stadig. Ja. Vi snakker om den i går. Vi tager den igen. Og så er der altså Bornholm, som vi har talt om. Og TV2 har med deres nye satsning Feinschmecker, som vi har premiere i aften, virkelig taget føre trøjen på igen. Jeg vil, må jeg tease for det? Og bare sige, jeg er glad for, at TV2 ikke bliver ved med at sende skrald ud. Jeg ved godt, at vi på DR sender Inspektor Morse, genbrugsguld, alt muligt andet, der er lavet primært hos TV Provinsenheden. Ikke noget dårligt om Inspektor det. Inspektor Morse er ikke lavet på Provinsenheden. De sendte også Mistænkt 2 med... Superintendent D.I. Tennyson, som er helt tilbage fra 93. Men TV2's satsning Feinschmecker, det skal du se i aften. Ja. I morges var den vildt kendte frisør Gun-Britt i Godmorgen Danmark. Og jeg kan da sige, at Gun-Britt den eksklusive frisør. Hun er jo sponsoreret af... Lenskov-olie, fjer fra Born Poultry. Og Gun-Britt, ikke? Ja. Hendes shampoo kan man i øjeblikket købe for 15,25 i Brugsen i Allinge, den eksklusive shampoo-serie. Der er 2 for 35. Jeg kan ikke, det er, en flaske koster 15, men 2 for 35. Det er en Bornholmer-ting. Men hvorom alting er, så hendes eksklusive shampoo. Hendes mand Torben Seller, som jo også, det virkelig, ja. Ej, de to er med i programmet i aften, ikke? Feinschmecker. Jo. De skal finde en lysekrone til deres sommerhus. Og jeg skal måske også lige kort traile lidt mere med at sige, det programmet er det, der hedder High Concept for programmet. Det er altså, når man distillerer hele meningen med programmet, det er kendte mennesker, som har besvær med at indrette deres bolig, ikke? Ja. For hjælp af eksterne konsulenter, mens Danmark får lov at se med. Fedt fjernsyn. Fedt at stille op til. Det er fucking fedt. Det er fucking fedt, at der er folk, der gider at tage den tørn i almen vældes interesse. Sige ja, det kan da godt være, jeg har meget med ørerne, men jeg giver mig tid til at involvere Danmark i, ja, hvor jeg skal hænge min lyskrone op i mit sommerhus. Det, ja, det er jeg ikke for lille til. Også fordi det er fedt at se de riges problemer med indretning. Det er, jeg glæder mig. Fanden med du. Og der bliver jeg rigtig glad, fordi der, har du set reklamer for nye bolig? Ja. Med fordomme, ja, på boligmarkedet, som Danbolig, jeg synes er rigtig, rigtig. Det er Danbolig, det må du meget undskylde, nye bolig. Også undskyld Danbolig. De er fandme sjove. Ja. Og så er en af de fordomme er jo nemlig, at i Hellerup, der er... Nej, jeg kan ikke have det. Gun-Britt, mand. Prøv at høre. Gun-Britt. Nu skal jeg fortælle dig, hvad Gun-Britt er. Jeg ved, vi skal vi ikke i gang med indslaget nu. Men kan du huske... Ja, frisør Johnny Ølstykke. Han fred være med ham, du. Han findes ikke mere. Men det er en herresalon. Det er en... Det er Lola-mode-klip. Det er en gavlfrisør, som af en eller anden mærkværdig årsag har fået fortalt folk, at hun er herre meget med på noderne, og derfor kan tage 4500 for en klipning. Prøv at kigge på hendes mand. Han har sådan en 80'er kostskoleklipning. Ja, der må jeg sige, bagerbørn skal man ikke spise boller i. Hun sidder i et eller andet designertempel inde midt i byen på en alt for dyr adresse og klipper folk og tager, ja, undskyld mig, røven på dem. Ikke? Hendes rette element burde have været, og det er der ikke noget ondt i, for så bekender man kulør jo. Det burde være en salon med nogle billeder, der hænger ude foran med nogle frisyrer, som var rigtige og hotte i 50'erne, som vel er kommet igen 1700-1800 gange. Det er bare gået Gun-Britt forbi, fordi at hun har jo været på alle de chique kurser i fucking London og Milano, og nu kan hun bare klippe. Nej, jeg glæder mig rigtig meget. Det er svært at sige, at sætningen går Gun-Britt forbi. Ja, men det kan jeg ikke. Den slår knuder. Ja. Det er et indslag, vi vender tilbage til. Og ja, så er der altså også tid til at være opstillet sommerens ferie. Ferietid for mig, Holidays-kataloget, vil bringe os på rette vej. Og i anden time skal vi glæde os til dagens ekspertkommentarer fra Ny Alliance. Det er sådan set, Ny Alliance er et parti i en vis form for krise. De har time-out, men det har ikke afholdt eksperter for udtalelse som partiet. De kommer rimelig ofte, så derfor har vi valgt at indføre en jingle til, når der er en ny ekspertkommentar. Yes. Så er der top 10.000, og det vil vi jo godt gøre nu, Anders. Vi burde have gjort det i går. Vi er nået frem til 9.996. Det strammer til. Feltet er ikke. Allerede nu er der folk, der er faldet fra. Ja. Men det her nummer kan vi ikke ignorere. Det er Joy Division. Men og love will tear us apart. Love will tear us apart. Nummer 9996. På vores hjemmeside dr.dk/spider. Der kan du se, hvad det er, vi har spillet i programmet, som jo er præsenteret i dag. Lineskov, ja, fjerde forborn, Purple Tree. Mange vil undre sig umiddelbart, hvorfor er det kun fjerne for Born Policy, der sponsorer programmet? Ja, mere kunne det ikke blive til for vores vedkommende. Der er andre programmer, som har fået låret, om man så må sige, og endnu andre, som har fået det hvide brystkød. Eftertragtet brystkød. Anders, der er koncert i Danmark den 14. marts med en kvinde, som jeg er stor fan af. Ja, hvem er det? Amy McDonald, ja, som jo er fra Skotland. Ja. Og jeg ved ikke, jeg ved at måske nu er lidt for radioagtigt. Nej, det er jo radio, vi laver med den. Ja, og så... jeg synes bare, det er Lille Vega, så hvis man har lyst til at høre det, så skal man også købe det. Det er København, ja. Det er København, ja. Og jeg tror ikke, der er mere end 500 på vej, eller en Lille Vega. Det er da på det lav, ikke? Jo, jo, jo. Og jeg ved fuldstændig sikkert, at hun bliver meget, meget stor, så derfor så bliver det en god idé at kunne sige, at jeg har været derinde dengang. Mm. Det er stadig til at kunne det. Så er det okay, vi spiller et nummer med hende nu? Ja, synes jeg, vi skal. Hvornår spiller hun, siger du? 14. marts, altså i næste måned. Amy McDonald? Ja, i Lille Vega i København. Og man kan købe billetter nu? Ja, du skal købe dem i noget, der hedder... Fona? Eller... Billetnet? Ja. Ej, Billetlugen. Billetlugen? Eller er det Billetnet? Billetlugen. Og det der er i hvert fald ikke, undskyld. Det er ikke den. Nej. Det er ikke Amy McDonald. Nej, men det er sikkert mig, der har givet forkert. Kan du tage nummer 10 fra min plade? Det er mig, der har sagt forkert. Det var ikke Amy. Det var de færreste nok, vi kan høre det der, tror jeg, lige på nær. Måske mig. Men nej, nu kommer Emma McDonald. Jeg tror, hun er 20 år. Hun skriver sin sang selv. Sådan skal det gøres. Skal det nemlig. Den 14. marts i Lillevækker i København. Ja, køb det. Gør det. Køb billetter nu. Den 14. marts i Lillevækker. Ja. I København. København kan man høre Emma McDonald. Og man køber billetter på billetluen eller i din lokale fonobutik. Ja, tak. Og er det egentlig momsfrit? Det er fuldstændig meget. Det ved jeg da egentlig. Det var det mest uvigtige spørgsmål. Må jeg lige spille noget, fordi der er nyt? Men når de så når til et tidspunkt, hvor de... Hov. Hov. Hov. Hov. Nå, okay. Ja, det var ikke det, vi spillede. Vi plejer at have en lyd. Vi skulle have haft en lyd nu, at der er dagens ekspertkommentar vedrørende Ny Alliance. Ja, ja. Kan du ikke sige lyden med munden? Ja. Badum. Nyt om Ny Alliance. Og det er jo her, kære lytter, hvor at, vi jo nu har valgt at sige, Ny Alliance har bedt om tænkepause fra medierne. Det får de. Det får de. Men deres gode venner har ikke tænkt sig. Deres selvudnævnte venner, eller næstorer, kommentatorer, ja, folk, der vipper tiden godt, de kan ikke holde skoene i ro, som man siger. Nej, og det er jo også svært, fordi at der er jo gået flere dage siden, at der er nogen, der har meldt sig ud på tiden. Jørgen Poulsen, han kan ikke tage sig sammen. Det river i ham. Ja. Det stritter, det hele, det fjander. Men han kan ikke få sagt ordene. Mm. Og i det limbo, der er selvfølgelig pludselig plads til eksperterne. Den, der lige er tækket ind her, er fra Niels Due Jensen, bestyrelsesformand i Grundfos, ja, som jeg har udtalt sig til fordel for en eventuel overlevelsesplan for Ny Alliance. Og selv udtalelsen, den har du, ikke? Kibaki should resign because he took the executive without the mandate of Kenya. Og det, man kan høre i baggrunden, det siger, yeah, det er skoven, vi også kommer til at høre. Kibaki should resign. Det var han, ikke? Der er jo en mere, der også udtaler sig med. Ja, jeg gider ikke lave jinglen igen, for det var dårligt. Nej, ja, det er fint. Jo, lav lige jinglen igen. Åh, fuck, okay. Gadum. Nyt fra Alliancen. Ja, tak. Og det er jo hans engel, kan jeg forstå. Er det hans engel? Er det ikke det? Foranværende chefredaktør på Ekstrabladet, nuværende politisk kommentator samme steds. Ja, han kommer her. På deres indsats for at skabe og sprede større kunskap om menneskeskabte klimaændringer, og for at lægge grundlag for de tiltag, som kræves for at modvirke disse ændringerne. Hej, hej, og hej. Velkommen til anden time af De Sorte Spejdere, direkte her på P3. Det er jo et musikalsk talkshow, og kære lytter, det er jo vinterferie. Ja. Og hvis du sidder derude og tænker, hvad er det for et program, der er i radioen? Hvorfor mine børn hjemme hele tiden? Så kan vi sige, det er vinterferie, ja. Og programmet er lukket af De Sorte Spejdere. Og læg du dig bare om på siden igen og sov videre. Oh, og så send ungerne ned i gården og lå i haven. Ja, ude i haven. Der er masser af aktiviteter. Far, hvad er de fine piller, der står ude i badeværelseskabet? Må jeg spise dem? Ja, ja. Bare skyld dem ned med noget, froggy. Noget froggy? Ja, det er det der rengøringsmiddel, der står ved håndvasken. Hvad hedder ham der? Sten Kure? Nej, ham der med trendprogrammet på TV Danmark. Det er også lige meget. Hans shampoo var på tilbud i Føtex. Ah, René Friis. René Friis shampoo, 50 kroner i Føtex. Sådan der. Kære lytter, der er få ting, vi skal nå i det her program, og vi når dem, det lover jeg. Og vi når også at spille 2 gange tillidsbingo. Mange lytter sidder vel stadig og venter på TV2 indtaget med Feinschmecker. Ja, det er på vej. Det kommer lige om lidt. Det er jo TV2's nye store satsning, hvor at kendte er i fjernsynet. Og i aften er det med Alexander Kølpin og hans kone Sara Kølpin. Og nogle andre også, som ikke er helt så kendte, så vi kan huske deres navn. Nej, men de har valgt at være med i programmet alligevel. Men det vi vil gøre, det er fra Godmorgen i morges, vil vi sætte fokus på Torben Seller og Gunn-Britt Seller, som jo er med næste uge. Ja, frisøren og hendes mand, som lægger stemme til Tigerdyret. Men og må jeg i den forbindelse sige, jeg er glad for, at Disney holder fast og bruger Anders Bjerkov til Mickey Mouse stadigvæk. Den lille rotte. Også altså Mickey Mouse. Også, ja, fordi at, det er ikke forkert at bede 5 venner om at betale, vel, nogle penge. Nej. Og så er det ikke et pyramidespil. Det er bare at stå fast. Ambags er en bengod forretningsidé, hvor man faktisk kun skal sælge omkring 1 milliard kroner til sine venner for at få en hæderlig indkomst. Ja, det er helt rigtigt. Og det er ikke idioter, der bliver lokket det her, og det er ikke skurke, som lokker. Nej, det er ikke. Det er tale om almindelig kapitalisme. Må jeg sige noget positivt? Ja. Ikke, at det ikke var positivt. Nej. Det er, at Kenneth K., han i øjeblikket afløser her på radioen mellem 11 og 14, altså sender lige før os. Ja, han er jo meget involveret i pyramidespil. Jeg elsker Kenneth K., og jeg er glad for at høre med radioen. Ja. Og derfor vil jeg godt reklamere for, at man hver lørdag fra kl. 12 til 14 kan høre Kenneth sende musikquizzen, den bedste quiz, der findes på dansk radio. Som jo også kan podcastes. Og det kan nemlig i den grad podcastes. Ja. Og jeg vil godt gøre reklame for det og sige, det er jo ikke et resumé af programmet, ligesom vores podcast er. Nej. Det er en selvstændig quiz. En selvstændig quiz, hvor at i stedet for at du køber et brætspil, der hedder Musikquizzen, ja, som jo ikke rigtig har noget at gøre med Musikquizzen på B3. Nej. Det er det, der udgiver det. Ja, ja. Men man har lige valgt at glemme at sige, nej, vi laver et brætspil med et eller andet brætspilfirma. Krediterer vi ligesom dem, der laver quizzen i radioen? Det er der ingen grund til. Der er der ingen grund til at lave sådan noget samkøringsmarkedsføring, hvor at man udgiver et brætspil, og så giver man lige radioen lidt reklame. Nej. Men man vil godt have, at radioen skal udlåde de der fallerede brætspil. Der var jeg negativ, og det er jeg ked af. Tak til DR Multimedie. Kenneth K. har gjort det rigtige i, at... Kenneth G. Så har jeg bare lyst til at høre noget saxofon. Snak videre, og jeg finder noget Kenneth G. til dig, min ven. Ej, jeg bliver helt, helt varm inde, hvis du siger Kenneth G. igen. Men for snak. Ja, at han har simpelthen valgt at lave en selvstændig musikquiz, hvor når man downloader, så spiller man imod Kenneth K., eller Kenny G, ikke? Jo. Man bliver glad. Ja. Så jeg vil også godt reklamere for. Og jeg vil også godt sige noget andet positivt, fordi at vi skal jo i gang med The Storm, og det er også positivt. Men først så synes jeg lige, hvis jeg lige må læse kort interview op fra My Holidays-kataloget. Ja, eller er det et interview simpelthen? Det er et lille interview. Altså det er jo sådan, at My Holidays er Europas største udbyder af campingpladser. Ja. Og de har udgivet i erkendelse af, at Danmark er et kæmpe marked for handicap, eller studer for campingvogn. Og tag lige om freudiansk slip of the tongue. Så har de simpelthen udgivet katalog, hvor de har oversat hele muligheden til dansk. Og der er et interview med deres Young Styles modeforslager, som hedder Katia Marinello, som udtaler sig om sommeren strandmode 2008. Og Anders, du skal bare... Vi taler med Katie Marinello om tendenserne af strandmoden til sommer 2008. Og vi er enige om... Hvad er vi enige om? Hvad er det, der er stuntet ved det her? Stuntet ved det her er sådan set ikke andet end, at de kan ikke rigtig oversætte til dansk. Man har udsendt 100.000 kataloger til danske campister. Korrekt, og så har man sat det oversat fra engelsk til dansk via en computer. Og ikke via et menneske, og derfor kan der kan forekomme lidt forstyrrelser. Ja. Men så siger Marinello her, for damen must have klædningsstykket til følgende sommeren vil være trekantet bikinien i guld- og sølvfarven, men uden at tilsidesætte animalsk stilen, der bliver allerede nu en klassiker med som at forvise sig på stranden. Så spørges der, og for manden? Og hun svarer, Hawaii, Bermuda, badebukser vil absolut ikke mangle, men der vil findes også mange klædningsstykker, som er rigorøs i sortfarven for vinderne af klassikken. Der spørges, hvis man skal forudsige nye accessoirer for stranden, som vil sikkert have på ved første varme, hvad man skal forestille sig? Hun svarer, sikkert tidløs sakkene vil være ubrudt stærk, men de vil smykkes med broderier i perle og krystaller. Så at sige en ægte kunstværk. Vi vil også se strandbasker i Saint-Tropez-stilen gjort af halm og med afstikkende applikationer. Må jeg sige noget? Jeg tror, der fandt noget der. Den eneste campingmode, der findes, det er to stabile, ens runner joggingsæt. Ja. Jeg gider ikke at høre andet. Og hvis man er lidt festig, kan man da godt købe kappe eller et kalkani til ungerne. Ja, men hun vil altså have halm bragt ind. Prøv at høre, hvad jeg spiller. Og Kenny. Han spiller ikke. Han kærtegner. Nej. Velkommen til DR Provinsenheden og programmet Genbrugsguld. Årstiderne. Giannis, du er herinde, og ja. Giannis, hvad er det, du har taget med i dag? Jeg har taget nogle gamle chatoller med, som jeg har fundet på et loft nede i Sønderborg. Ja. Og, og hvis vi ser lidt på det første chatol her, fortælle lidt historien om bag så er det chatollet. Et chatol fra en skomagerfamilie. Er det bedre borgerskab i Sønderborg? Vi ser her, hvorledes finishen af de små låger er nærmest perfekt. Der taler om et svendestykke fra 1783. Og en løselig vurdering, og det er jo så for feinschmeckere, det vil være i størrelsesorden 12-14.000 kroner. Jeg har et spørgsmål. Ja. Der står jo 1764 på det her C12. Ja. Er det fra 1764? Nej, det er det faktisk ikke. Men selve tallet var det eneste tal, man havde dengang. Ja. Fordi selve tidsregningen i Sønderborg ikke går så langt tilbage. Der har man så valgt, og alt i Sønderborg simpelthen bare bygget 1765. Må jeg lige prøve at åbne og lukke en gang med øjeblik? Ja, prøv at... Må jeg lige kigge ind i det? Hvor skal du stønne sådan, mens du gør det? Det er fordi, jeg ryger skjold 100. Præcis det samme tobak. Det er den samme maskine. Det er bare Prins Light. Det er Prins Light tobak. Det er Prins Light tobak. I skifter efter frokost. Og må jeg lige kigge ind i det igen? Ja, gør det. Hvor lige at få næsen ud igen, ikke? Ja. Du hører også... Bare skru ned for det. Det er dejligt til 12. Hvad siger du, det går for? 12-14.000. Sådan der. Og det er eksklusivt salær. Om et øjeblik er vi tilbage på sporet, som man siger. Ja. Men hvad hører vi her? Nyt fra TV2. Her hører vi nyt fra Tourist. Og jeg elsker den gamle dreng. På dr.dk/spider, som er vores hjemmeside, der kan du klikke dig ind og se, hvor der står playlister, klikker man. Så kan man se, hvad det er, vi har spillet i programmet. Er du klar? Ja. Nej. Ej! Nej. Imens jeg finder vores introsang, ikke? Ja. Eller intromelodi til det spingo, så vil jeg godt sige en ting. Ja. I morgen er det The Storm Day her på P3. Ja. Det er sådan, at The Storm gæster Kenneth K's program omkring middagstid. Og mellem 14 og 16 vil vi analysere det interview, som har været i programmet. Og vi håber jo, selvom vi har en vis frygt for, at det interview vil skilles ud fra nogle af de mange andre interviews. Ja. Men er der nogen, der gør, så er det Kenneth K. Ja, det kan du regne med. Vi er vores Larry King. P3's ja, Larry præcis. King. Og når det er sagt, så kan vi også sige, at i søndags var... man kan sige, at strategien har ændret sig lidt omkring The Storm og den måde, de giver interviews på. Ja, tilsyneladende. For nu får man at vide, at de har ikke rigtig har sagt det, der står i interviewsen alligevel. De har måske sagt det, men ikke på den måde, som det kom ud. Rigtigt. Okay. Eller det kom måske også ud på den måde, men det er bare forstået på en måde, som ikke var også, den intention, der men Anders, når man er et debutband som The Storm, så er der mange fælder, når man er helt ny i musikbranchen. Ja. Så ved man jo ikke, at man kan blive fejlciteret. Eller præcis. Man skal holde lidt igen med skrue op for nogle ting. Og ned for nogle andre. Og det Storm ved de har også haft svært med medierne, fordi det har været svært at slå igennem for dem i medierne. Ja. Og så har de vel også haft det, når de så endelig fik et interview med et eller andet perifert medie, ja. Så er det ligesom øst af, altså, og det er jo det, der tit sker for de uprøvede rockperler, at de simpelthen giver for meget af sig selv, og så bagefter, når de ser det, så kommer det til at virke meget voldsomt. Der har de så været, og det synes jeg er enormt modent, store nok til at gå ud nu og pisse på alle dem, som de har givet interview til, ved at sige, at det, de har sagt, det er ikke sådan, de mente det. Ja. Og der er et smukt interview i Berlingeren i søndags. Ja. Vi har det liggende her. Ja. Men vi når det ikke i dag, vi når det i morgen. Ja. Eller det er næsten ærligt. Jamen, det er bare det er så sprængstof, men det er jo fra søndags, og det er onsdag dag. Ja. Men det er bare et dejligt interview, fordi at alle de interviews, de har givet, sidder de nu og siger, at de var ikke rigtig gode. Og det er sådan lidt... Man prøver at ændre sin pressestrategi midt i forløbet, også fordi, at det viser jo, at trin 1... ikke rigtig virkede. Nu trækker vi lidt i land. Nu ringer vi til P3 og spørger, om de ikke kunne tænke sig at give det her ekstra. Altså, vi har det her ekstra interview. Mm. De har så travlt i øjeblikket, og det går så godt for dem. Anmeldelserne er helt fantastiske. Eller som de selv formulerer det, hypen op til deres debutalbum under navnet The Storm har været så massivt, at de nu, altså The Storm, selv kalder det en ufrivillig docu-soap. Og der er det operative ord her, ufrivillig. Ja. At de har jo ikke ville det her. Nej, overhovedet ikke. De vil jo leve for deres kunst, og det med medierne, det er en nødvendig onde. Derfor er det bare utroligt synd, at medierne ikke er voksne nok til at tage dem alvorligt. Ja, og det er det. Og det er også derfor, man kan sige, at der vil jeg give dem. Også fordi, at jeg ved, kan man sige, at der er noget af The Storm, de har sagt som det første på et møde på pladeselskabet. Det var, hør her, hvis vi skal lave et tv-interview, så skal det være med aftenshowet. Det skal være den dag, hvor ham fra Vis med de køleskab, han er vært. Ja, Blauenfeldt. Det skal være den dag, vi gør det, fordi det kommer til at handle så meget om vores musik. Ja. Det kommer ikke til at handle om vores familie, det kommer ikke til at handle om alle mulige andre ting. Nej. Derfor vil vi have aftenshowet på vores promotionplan. Ja. Vi er jævne mennesker. Vi er blevet fejlciteret en masse. Vi vil blive for det før. Ja, undskyld. Vi vil jo være fejlciteret, når vi kommer i Euroman. Ja. og de andre Cover, hotshot-medier DK, der. Danish, Crown, Ugeblad Søndag, Gaffa, og så videre. Og der vil komme en masse, og der er det godt at kunne gå i aftenshow bagefter og sige, det var ikke sådan, det var meningen. Ja, nemlig. Og det gjorde de i går. Ja, og det spiller vi i morgen. Ja. Ikke? Er det ikke det, vi gør? Og så holder vi lav profil, når de er her på redaktionen, så vi ikke får buksevand. Ja. Af hvem? Johan? Nej, jeg tror, det er Pernille, der slår mig bask. Men jeg skal lige sige, jeg kan altså godt lide Pernille. Det kan da også godt. Ja, jeg kender hende. Hun er sød, Pernille. Men det er det. Ja. Jeg tror også, Johan Wohler er sød, vil jeg sige. Det tror jeg ikke. Og det kan jeg lige så godt sige. Du tror ikke, han er sød? Jeg har interviewet ham flere gange i hans tidligere band. Og han har aldrig nogensinde været sød rar, og det kan jeg sige lige med det samme. Nå. I hvert fald ikke over for mig. Jamen, det kan være, det er noget kemisk med jer to, så ja. Det er muligt. Yeah, det er muligt. Det er muligt. Jamen, det ved man ikke. Jeg tror simpelthen, han er selvfølgelig han er også sød. Selvfølgelig er han sød. Jamen, det er... Nej, selvfølgelig er han sød. Det er han... Nej, Anders, det ved det jeg. Det ved vi ikke. Jeg har ikke haft... De gange, jeg har mødt ham, har han ikke været sød. Det ringer, du er længere fremme mig, men det er, jeg har aldrig mødt ham, så for mig kan jeg sige, han ser sød ud. Vi blev tilbudt at få Johan i studiet, så vi kunne make peace. Er det rigtigt? Men så ville det jo være det samme som at invitere, jeg ved ikke, altså, det er sådan lidt... Lisbeth Dahl for eksempel, fordi at vi har sagt det med Lisbeth Dahl, hun har stjålet min mors anden gang. Ja, jeg har stjålet den, men altså. Det er sådan lidt, nej, jamen det er muligt, han er sød, og det er han da sikkert. Men jeg tror, han har aldrig været over for mig. Nej, men det er noget kemisk, og det skal vi ikke... Og det er jantelov. Nej. Det er bare, hvis man har mødt en, man ikke bryder sig om, så er der jo ingen grund til at opsøge dem igen. Det er tyngdeloven. Nej. Eller ja. Ej, nu brugte vi rigtig lang tid på at sige, at vi ikke lavede et indslag. Det er lige lang tid på at sige. For nu har vi lavet et indslag, men det her var måske bedre end det indslag, vi først ville have lavet. Det er ikke til at sige. Nej. Jeg synes jo, han voler. Ja, for mig, nu har jeg meget, meget lyst til at sige, at give ham knus. I morgen, når de kommer ind, skal vi arrangere det sådan, at du live i Kenneths program? Nej. Nej, fordi problemet er, at så vil jeg kende. Og så er der pressemeddelelse ud allerede. Jamen, det de har sagt i vores program, mente de ikke. Ja. Selvom de har sagt ja. Ej, jeg synes bare, jeg tror... Ved du, vi skal? Ja. Ved du, den voksne tilgang til det her vil være? Det vil være at sige... lad os høre den plade. Hvis den er god, så er den god. Så slår vi en streg over alt andet. Jeg har jo ikke hørt pladen endnu. Det er, vi har slet ikke forholdt os til pladen. Nej, men det... Du har hørt pladen. Man kan så sige, at det er også det, der er mange argumentet er nu fra The Storm side. Det er, at folk har udtalt sig en masse om os, før de har hørt pladen. Så skulle I måske ikke være på forsiden af Vi Unge. Så skulle I måske have sagt nej til at stille optale interviewsene og snakke om alt det andet. Og så måske lade folk høre musikken på jeres MySpace-side, i stedet for at lægge en lyd af en storm ud. Grædende klovn nede i kanden. Så er det dumt at sige sådan noget, hvis man ikke vil citeres for det. Det er dumt at sige til Euroman, hvis man hedder Johan Wohlert, at man aldrig har ligget under for pladeselskaberne eller stylisternes krav om, hvordan man skulle se ud. Lad mig lige have noget fucking Johnny Depp jam. Nu blev det meget umodent. Undskyld. 73x20 ringer man nu. Kære lytter, det her er De Sorte Spejders quiz, ja. Hvor du har muligheden for at vinde en De Sorte Spejder t-shirt. Den er sort, der står Mono. Foran bagpå står der De Sorte Spejder. Den er pis flot. Ja. Og det eneste, du skal gøre, det er, at du skal lytte efter, når Hilda Heik om et øjeblik læser nogle tal op i radioen. Når du mener, du har tillidsbingo, så ringer du til os 73x20. Er du så heldig, at det er dig, der kommer igennem, når vi siger hallo, så siger du tillidsbingo. Så snakker vi lidt om dit liv og leben. Og så stikker du måske af med mere end en t-shirt. Svær er det i virkeligheden ikke. Hit it, Hilda. Og det eneste, vi kan sige, det er, at vi spiller hele pladen, fordi vi når kun én gang. Ah. Ikke? Jo. Med mindre, at det er en usædvanlig kedelig lytter for igennem. Ah. Og det har vi endnu ikke prøvet. Nej. 8. 8. Der er kendt med jer nogen. 49. Og der er 19 spillere, der mangler to tal på nummer 49. Ja. Yeah. 24. Nu er der 111 spillere, der mangler to tal, og en spiller, der mangler et tal på nummer 24. Oh, jeg er lunge. Jeg ligger bare 47. Over i hele teltet. Og kæmpe. 47. Og kæmpe. 34. Med din gamle sure lunge. 34. Om det ikke kommer lille Elliot, det er jo lidt knægt ind. Så. Og så var der gevinst på nummer 18. Hallo? Tillykke. Ja, men var det fantastisk. Tillykke. Tillykke. Tak. Hvem har vi igennem? Det hedder John. Goddag, John, og velkommen til programmet. Jo, tak. John, kan jeg få dig til at skrue rigtig meget for din radio? Det kan da godt. Hold eller ned. 1, 2. Møller, hvad drikker Møller? Hvor mange killinger fik katten? Det ved jeg så heller ikke. Den fik 3. John, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra København. Hvor er henne i København, John? Ja, lige nu der er vi her ude på Åboulevarden. Er det så Åboulevarden i retning vestpå eller østpå? Ja, mod Herlev, ja. Ja, tak. Hvad forholder du dig som bilist til planerne om at fritlægge Københavns åsystem? Det er sådan set koldt overfor. Men det vil jo betyde i givet fald, at du ikke for tid og evighed kan benytte dig af Åboulevarden eller Ågade, fordi der vil ligge en å. I det, den jo ligger i rør lige ned under din hjul nu. Men jeg er vant til at cykle, så det er ikke et stort problem. Sidder du på cykel nu? Sidder du på cykel? Nej, det gør jeg ikke. Jeg sidder i en bil, fordi min cykel er svært gået stykker. Hvad skete der med cyklen? Ja, den er gået kaputt. Nej. Skal du have dig en ny cykel, John? Nej, den skal bare fikses, tror jeg. Skal det være en long, John? Hvilket mærke var den cykel, du havde? Det var en Kika. En hvad for en? En Renault Kika. Det er altså en glimrende cykel. Ja. Det er en dyr cykel, ikke? Jo, det er en ret. Nej, det er ikke skat. Ja. John, kan du forestille dig et program, hvor kendte de skulle have nye cykler? Mm-hmm. Og det måske var et dilemma, hvilken cykel de skulle have. Så man Gun-Britt og hendes mand, Torben Seller, den mega succesfulde skuespiller. Diskutere, hvilken cykel de skulle have. Det kunne være hyggeligt at få nogle af dem på cyklerne også. Præcis. Er du typen, der er helt tosset, når du ser Per Larsen, politiinspektør for Københavns Politi, stå og fortælle om kondidagen eller cykeldagen? Nej, ikke lige frem. Det kan ikke bringe mit PCK heller. Men John... Der er en ting, jeg glemmer at spørge, John. Ja, men det kommer. Men okay. John, hvad skal der til, før du bliver rigtig ophidset? Er jeg vred? Simpelthen. Der skal meget til. Men hvad er det, der kan gøre det? Ja. Du arbejder inden for det offentlige. Der kan ske mange ting inden for det offentlige, når der er folk, tænker ind. Det kan jo nogle gange kan stoppe min PCK. John, det er min næste spørgsmål. Hvad laver du til daglig? Jeg arbejder inden for skat. Så er det derfor, du har det der hedder et meget behageligt og roligt temperament? Sikkert. John, sidder du i det, der hedder first line? Ja, det kan man godt sige. Jeg sidder inde på desværre også jeres repancer. Herre John, så har vi nok snakket sammen før. Nu synes jeg også, at vi er meget personlige. John, næste gang vi snakker sammen, kan du så ikke sige tillidsbingo, bare sådan lige, når du ringer? Ja, fordi så bliver man... John, jeg har ikke selv modtaget, men flere af mine kammerater har modtaget en mail fra jer, hvor der står, kære bruger af skat, ja, det er vi jo alle, hvor at, der så står, vi er ved at lave en tilfredshedsundersøgelse. Mm. Hvordan tror du, resultatet vil blive af en tilfredsstillelse? Okay, jeg er godt... ikke tilfredsstillelse, det er noget helt andet. Ej, hvad man tænker på, så flyver katten. En tilfredshedsundersøgelse, John, af skattevæsenet. Vil den ikke altid falde ud forholdsvis negativt? Det, der overrasker os hver gang, det tror vi nemlig også, men det er ikke altid, det lykkes. Jeg kan sige, hvis I lavede en test på nummerpladeudleveringen, som I jo har fået, der vil alle være stærkt tilfredse med den meget korte ventetid, der er. Og at I hele taget pæne kontorer, I er flyttet ind i rundt omkring i landet. Hvor der bare er virkelig lækkert, og der er plads til eller de få mennesker, der står og venter. Mm. Ja, så kasten, den har ingen fejl. Nej, det, lad mig sige det, jeg har været ude i Tostrup, som jo så, det er jo hele Øst, Vest, Nord og Syddanmark, der er samme sted, skal hente nummerplader. Og jeg var, og jeg lyver ikke, der stod, der venter 168 foran dig. Det er flere, end jeg har prøvet på apoteket eller lægevagten. Det er ret vildt. Men så kan man godt forstå, at folk måske er lidt mugne, når de kommer ind. Men John, hvad stiller du så op? Du må være et overskudsmenneske. Menneske. Ja, nu sidder jeg heldigvis ikke med den opgave, men som jeg sagde, med inddrivelse af diverse restancer. Det er blandt Danmarks Radio. Så. Ja. Men der er meget sjældent restancer inden for Danmarks Radio, ikke? Det er jo noget, det er folk. Det finder altså, de glæde. Det er jo ikke dem, der skylder licens. Dem har jo så rigtig mange af jer. Er der det? De burde jo være glade for at betale til at støtte et program som jeg. Det er faktisk rigtigt. Ja, det er der egentlig rigtigt. Det overrasker mig da også, at folk, der ikke betaler licens. Er der folk, der ikke betaler licens, John? Eventuelt, ja. Der er en hel gruppe på MySpace, eller på Facebook, som er 50.000 imod DR's medielicens. Ja, men der kan John jo starte fra en ende af. Ja, så er det jo bare godt. Ja, det er faktisk ikke engang løgn. John, der er en ting, som vi har skudt lidt ud, men som vi ikke kan fornægte nu, også fordi tiden er fremskreden, og det er, om du vil være sød, hvis du har mulighed for rent trafikalt at aktivere dit blinklys på den bil, du kører i. Jeg kan høre, det er en dejlig bil. Det kan jeg sagtens. Tusind tak. Kan jeg høre det? Kan du høres? Nej. Ja, så må jeg se, om jeg kommer til at få flinke forledet, jo. Godt slukken i øret. Kan det høres? Ja, det har jeg ikke. Jo, nu er den der. den er stille, Anders. Den tror jeg sgu godt. Det er ikke nogen tossebil. Hvis jeg må åbne ballet, så vil jeg gætte på, at det er en Fiat Punto af de helt nye. Det er det ikke, for sådan en har jeg. Nå. Og den, det lyder som italiensk blindlys bare. Men jeg ved, jeg tror, det ved, hvad det er. For mig. Nå, og Anders, du har andet gæt på. Manden arbejder i skat. Så ja, skal han være blevet uddannet af ham der, skattechefen, du ved. Men prøv, kom nu med et gæt. Renault Laguna. Nej. Desværre. Hvad er det? Det er en Toyota Corolla. Ej. Hold da kæft, de laver svedige blindlys, de gør. Det er eddermame et lækkert blindlys, der er for den, John. Ja, den gamle Saxo 96. Fuck, det er det hele. Ja, okay, penge, ja. Så er blinklyset jo det, der holder bilen sammen med værdien oppe, som man siger. Nå, John, tusind tak. Du har vundet en t-shirt. Har du en kone, en mand, en dame? Det har jeg i hvert fald. Jeg har en kæreste. Ja, tak. Og hvad hedder hun? Hun hedder Dorte. Hvis Dorte er interesseret i en t-shirt, så skal du også skrive hendes størrelse på den mail, som du sender til satansyngel@dr.dk. Og i emnefeltet skriver du, licens er Gud. Det er bare en deal. Tusind tak. Og så også din adresse og navn. Og kør forsigtigt, John, og pas på dig selv. Jo, tak i lige måde. Tak. Tak for et rigtig godt program. Tak skal du have, John, og tak for godt arbejde. Og helt stående. Hej. Moin. Moin. Hov, hvad er det der? Det er musik. Vi skal have Britney Spears, jo. Nå, undskyld, det er min fejl. Stop. Stop, det er mig. Vi skal have nummer 4 for min CD. Åh, nej. Fordi, vi skal bare nå at høre Britney Spears. Det er fuldstændig. Så hører vi via sin helten i morgen. Ja, prøv at... Sådan. Det er nummer, der hedder Radar. Ja. Det kan vi nemlig godt lide. Det kan vi. Det er frem til på trænet og sporten, og så siger vi farvel efter nummer her, ikke? Ja. Britney Spears, og nummer, der hedder Radar. Du har lyttet til De Sorte Spejdere. Ja. Et program lavet af redaktionen bag programmet, som jo er Gry, vores redaktionschef. Nielsen. Carsten Holt, filosof. Rebecca Svensson, journalist. Elev. En spe. Og Sten Svendsen, tekniker. Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Ja, i morgen er vi tilbage igen. Klokken 14.03, eller deromkring. Med mere, og hvor vi også vil huske at evaluere på The Storm, som vi ikke nåede i dag. Ja. Og på dr.dk/spider, som er vores hjemmeside, der kan du hente vores podcast, inden klokken er 18.00. Der skulle den gerne være færdig. Ja. Og den bliver god i dag, kan jeg godt sige. Det samme gør Mondo. Huxi er ikke typisk, han er aldrig mand. Fri, så er hun alene. Men om et øjeblik sport, og her på trænet om Christoffer Meiner, klokken 16.00.